Sandalila. Ganyan. Sandalila. One, two, three, four. Pensionado. Nagulat din ako nung malaman na hindi lang pala ako yung nang hinayang. Nung nag-away tayo noon at natuluyan sa iyakan at tampo at san. Huwag ka munang magsalita, di ko ahayaan. Lahat ito ay mawala ang iniisip ko. Pakisigaw! Thank you very much, guys. Miserable, kasi paulit-ulit lang ang nangyayari. Paikot-ikot tayo parang bote. At nasanay ka na ba doon at nalimutan ang aking mga tanong? At kung di malinaw, pwede ba let's go!